Dobrý den, vítejte u 39. dílu pořadu Sinus FM. Za mikrofonem vás zdraví Petr Urban a Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Buongiorno. Lukáš se vždycky bojí, co já vymyslím za trapný úvod, ale ve chvíli, kdy já řeknu něco normálního, tak on to schodí, takže... A jsem vůl, protože jsem chtěl říct samozřejmě Buenos Dias. Já jsem si říkal, že to úplně neodkazuje na tu akci, o které chceme mluvit. No, já jsem si spletl ty poloostrovy dva, spodní evropské, a tento týden nebo v tomto podcastu bychom se dneska chtěli bavit o jedné španělské akci, nebo možná spíš katalánský, aby se tam ti Barceloňané neurazili. A to je mobilní veletrh MVC, který právě v těchto dnech proběhl a byla tam k vidění spousta novinek a různých hraček a vlastně spousta jako šílených věcí. No a já osobně se přiznám, že ta celá výstava jde trošičku mimo mě, protože tady mám ještě spoustu jiný práce. A co se mě týče, tak tam nepředstavili nic moc až tak zajímavého, co by mě nějak zaujalo, aspoň periferně. Co třeba tebe tam zaujalo nejvíc? No, ono k tomu zaujetí a nezaujetí, to má takový zvláštní důvod. Dneska firmy svý důležitý produkty představují hlavně na vlastních akcích. Teď se to samozřejmě netýká, byl tam Samsung, bylo tam HTC, představili nový vlajkový lodě, ale nebylo to přímo na té akci MVC, která oficiálně začala v pondělí, ale oni už ty novinky představovali v neděli, jako takovou, jako byly takový předskokané, ale jako ostatní velké firmy, samozřejmě Apple, ten tyhle akci úplně ignoruje, Sony, LG, taky tam prostě nepřinesli žádný jako velký šílený novinky nějaký, jo, tak i když je to jako velký mobilní veletrh, který v minulosti měl nějaký zvučný jméno, tak dneska už to tak úplně neplatí, i když pořád tam byla podle mě k vidění spousta zajímavých věcí. Tak já nevím, já třeba vypíchnu ty stánky Samsungu a HTC, který už byly k vidění právě v tu neděli. A Samsung představil dva nové telefony, i když je to jeden nový telefon, ale tak jako na dva způsoby, a to je Galaxy S6 a pak speciální verze S6 Edge. A ten se liší, nebo ta verze se liší jenom tím, že má displej, který přetéká na obě strany telefonu. Je to podobně jako loni, když představili Galaxy Note 4 a Galaxy Note Edge, tak ten Edge měl se tam ten displej jakoby přetékal na jednu stranu, ale byl tam jako zvláštní takový panílek, jo, že to mělo ještě jako zvlášť pixely navíc. Ale teďka tady tenhle Edge od té S6 tak je normální Full HD, akorát, že ještě prostě na těch krajích se tak jako, jo, se tak trošku jde za ten roh, ale ne úplně až ke kraji toho telefonu, protože u toho předchozího modelu tam byl problém, že když máš jako displej přes celý bok, tak to nemáš dechytit. Jo, ty to vezmeš do ruky a najednou to ovládáš dlaní nebo prstem, takže to úplně dokonale nevymysleli. Ale teď na to mysleli a podle všeho to vypadá dobře a bude to fungovat dobře, je to efektní, ale nevím, jak moc efektivní. Protože jako ruku na srdce, potřebuješ telefon na boku? Nebo od nějaký jako zahnutý displej? Ne, mně celý tenhle ten koncept přijde jako něco, co je dobrá hračka, zajímavý na pohled, ale žádný reálný využití to mít nebude, za pár let už si na to nikdo nevzpomene. Je to něco podobného, jako když Samsung vybavoval ty svý vlajkový lodě Galaxy S něco funkcema, který reálně nikdo nevyužil a za chvíli na ně zapomněl a pak je odstranili v další verzi, takže... Jako ono to je pěkný a ukazovali, že když ti třeba ten telefon leží na stole, tak na tom bočním jako zahnutým displeji tam můžeš vidět hodiny a takový věci, které by si jinak neviděl, protože jako na to ne, jako nevidíš, jo, ale jo, to je využití... Podle mě to neobhajuje tu cenu. Vypadá to pěkně, ale podle mě to spíš bude mít jako nevýhody, když si budeš něco číst a ten text nebo něco to, nějaká ta důležitá informace bude na kraji toho displeji, který bude jako za rohem někde. To spíš podle mě bude dělat problémy. Ale je to jako pěkná věc, jo, dokážu se tím odlišit, ale já osobně bych to nechtěl. Ale jinak je ta S6 hodně zajímavý telefon. Konečně trošku změnili design v Samsungu. Je to možná první Samsung po dlouhý době, který se mi fakt líbí, i když mám k tomu pořád výhrady, jo, že ten design oni podle mě dost okopírovali iPhone 6. Tam některé ty tvary, některé ty zaoblení jsou fakt prostě jako by tomu z oka vypadly, nebo Xperia od Sony, taky tam prostě ty boční rámečky jsou podle mě úplně stejný. A Co mi teda ještě na tom vadí, a taky to jakoby okopírovali jako v uvozovkách od iPhoneu, tak je vystouplej zadní foťák, což nechápu, proč jako to dneska ty firmy dělají, proč to musí o nějaký jako 2 mm přečnívat taková bradavice, je to hnusný, nepraktický, můžeš to akorát na tom rozbít, nevím. Jako samozřejmě vím, protože chtějí co nejtenčí telefony a ty foťáky prostě tam jako to neošulí, jo. Tam nějakou hloubku to musí mít, takže tam prostě dávají tuhle bradavici, ale není to pěkný vůbec. No a samozřejmě ten telefon je výkonný, má zase o něco lepší foťák, lepší funkce, má rovnou podporu dvou nabíjecích standardů pro bezdrátové nabíjení, což je hodně zajímavý, ale naopak ti, kteří jako dříve volili Samsung, tak asi budou zklamaní jako z pár věcí, které tohle neumí. Jo, třeba S5 byla vodotěsná, tohle už není. S5 měla vyměnitelný akumulátor a čtečku SD karet, tohle už nemá čtečku a nemá vyměnitelný akumulátor. Není to plastový, takže to nemůžou snadno vyměňovat, když se to třeba rozbije. Teď tam jsou skleněný záda, který, já nevím, já jsem měl třeba Nexus 4 se skleněnými zády, jako od té doby nechci nikdy už skleněný telefon. Jo, tam mě stačí, že je to sklo vepředu, o který člověk se musí pořád bát, ale když je to ještě vzadu, mám jako s tím jako horší zkušenosti. Ne, že bych to rozbil někdy, ale je to nepraktický, jenom tam jsou na tom šmouhy a otisky a pak to nevypadá hezky. No a tak je otázka, jestli to třeba nedržíš blbě v ruce, že jo? To jako ne, že by to vyloženě klouzalo, ale jako je to nepraktický, když tam potom máš všude takový jako poťápaný celý ten displej, jako máš telefon za 20 tisíc, který vypadá jako ošklivě potom kvůli tomu zbytečně. No ale co se mi líbilo, tak teď bych se trošku přeskočil k tomu konkurenčnímu HTCčku, který taky vylepšilo telefon. Ten naopak vypadá skoro stejně jako ta předchozí generace, akorát, že použili trošku jinačí kryt. Je opět kovovej, hliníkovej, pěknej, ale má dva barevné odstíny, že vepředu, na boku a na zádech to vypadá trochu jinak. Podle mě to vypadá hodně hezky, ale taky opět přečnívá tam vzadu foťák. To je na facku. A co tam je ještě takového zvláštního, tak to je, že ten foťák dosud experimentovali s tím už u té One M7 a M8, tak experimentovali s těmi svými ultrapixely. Jo, to je takový snímač standardní velikosti, který ale má málo pixelů, má jenom 4 megapixely, takže ty jako světlocitlivé buňky jsou větší, takže zachytí více světla, měli by jako líp fotit za jako horšího osvětlení venku. Ale v praxi se to jako zase až tak nepotvrdilo. Jako fotí to líp za toho horšího světla, ale ta kvalita, to zpracování fotek, ta výsledná fotka prostě byla ošklivá. Takže teďka udělali jako konečně tu změnu, vyslyšeli ty uživatele, takže ten ultrapixelový foťák přesunuli dopředu na ty jako selfie, až fakt to slovo nemám rád, a dozadu dali normální nějaký 20-megový snímač, který podle mě je to stejný, co mají Sony, co dává do těch svých Xperií, takže už by to mělo konečně fotit dobře a vzhledem k tomu, že ten telefon jako v ostatních ohledech je dobrý, tak konečně jako už asi nebude mít snad žádný jako vady, nějaký objektivní, doufám. Ale opět, vlajková loď, která bude stát možná 20 tisíc, není to vodotěsný. Trošku mě tady s tím zklamali. No a co platí pro oba dva tady tyhle telefony, i ten HTC One M9 a i ty nový Samsungy, tak oni nemají ten novej oboustranný konektor nabíjecí USBčkovej, ten typ C. Já jsem čekal, že letos toho ta výstava bude plná, když loni to už jako schválili ten standard, takže letos to prostě pofrčí a bude to všude, protože fakt na těch mobilech je to pěkně otravný, když musíš pořád zkoumat vlastně, jak tam je ta orientace toho konektoru, aby se tam zapíchnul. No a oni to tam zase nedali. To je jako zbytečný plýtvání naší energií, aby ty si pořád kontroloval nějaký kabel. První vlastně jediný zařízení, který to má, tak je ten nový tablet od Nokia. Ta jednička, která taky byla na výstavě k vidění, ale ježišmarja, taková jako důležitá inovace a oni to tam nedají. No, co se k tomu dá říct, no, jsou to paka. No, pro mě osobně tato výstava přinesla minimálně jedno strašně mimoňské oznámení a jedno nepochopitelné neoznámení. Za prvé, Acer tam uvedl nový Windows Phone. Acer už hodně dlouho neuvedl nový Windows Phone, je to pár let. No, 3 roky. No, 3 roky a to, co uvedli, mě nějak nejde na rozum, proč dělají to, co dělají. Jestli si myslí, že budou mít nějaký úspěch, nebo jako co. Všichni teďka čekají na nějakou pořádnou vlajkovou loď, která by ukázala ten směr a tak. Ale Acer uvedl telefon, jehož cena teda bude velmi nízká. Mám pocit, že v Česku by to mělo být něco přes 2000. A je to telefon se čtyřpalcovým displejem, 512 MB RAM a 4GB interním úložištěm, což teda jako jsou tak úplně směšný parametry, dokonce i na tenhle ten ekosystém Windows Phone. Vem si, že posledních pár měsíců Microsoft představil spoustu Lumií, fakt levných, budgetových, který už mají gigabyte paměti třeba v základu, aspoň. Jo, Microsoft se snaží hodně zvyšovat velikost toho displeje. A budou stát jako plus minus stejně jako ten Acer. No, přesně tak, jo. Takže Acer podle mě šlápnul sakra vedle. Mimochodem parametrama to zhruba odpovídá Lumii 520, což je telefon z roku 2013, takže jako fakt mi není jasný, co tady zkoušej. No je to fail, jako taky jsem čekal, že když se konečně jako vrátí do tady tohohle ekosystému, takže představí něco, za co se nemusí stydět, ale tady tohle ne. To je. A navíc ten telefon ani fyzicky si myslím není nějak moc pěkný, má takový strašně. Ne, že by nebyl pěkný, on je jako vyloženě hnusný, podle mě. Jako samozřejmě tohle bude vždycky subjektivní věc, ale ty záda jsou z takového nějakého divného materiálu, vypadají tak nějak divně. A tak je to telefon za 2000, tam jako nemůžeš se čekat nějaký zázrak. Kdyby to byl obyčejný plast lesklej, tak já jsem v zásadě spokojenější, protože by to podle mě bylo elegantnější. No a navíc tam trošku taky vystupuje ta čočka u fotoaparátu, takže jako bíle. No na druhou stranu Nokia, respektive teď už Microsoft, se podle mě taky moc nepředvedl. No takhle, je to otázka. První věc, Microsoft uvedl dvě Nokia a opět to jsou z těch levnějších Nokia. Neříkám, že je to úplně ten největší low-end typu Lumia 430, ale všichni tak nějak čekali, že by Microsoft mohl uvést novou vlajkovou loď, protože přiznejme si to, novou vlajkovou loď Microsoft uvedl před rokem, byla tu Lumia 930 a od té doby nemá náhražku. Lumia 1520 nemá náhražku, Lumia 1020 nemá náhražku do dneška. Jo? A co bylo na podzim, to byla Lumia třeba 830, to byl jeden z těch trošku dražších telefonů, ale upřímně pořád to není high-end, jo? I když oni se snažili tvářit, jako že je. No a oni v posledních měsících vydávají hodně budgetových telefonů, předvedli řadu 400 Lumia, pak samozřejmě zavedli pětipalcový displej s řadou 500, teďka oznámili dvě Lumie 640 a 640XL. Z té Lumie 640XL víceméně vylezl ku podivu nástupce Lumie 1320, což jestli si nepamatujete, tak je to zhruba 2 roky starý phablet, nebo jak se to má vyslovovat. No prostě má to zhruba šestipalcový displej, je to fakt velká placka. A tato Lumie svýho času byl takový levnější odvar z Lumie 1520. Takže tohle bude Lumie 640XL. No a ta 640, to je víceméně hardwareově to samý, má to stejný procesor, má to teda o něco horší fotoaparát a má to teda taky menší displej. Má to pětipalcový displej. Podotýkám, že teda rozlišení na obou těch telefonech je stejný, je to 720x1280, takže na tom pětipalcovém displeji to samozřejmě bude vypadat trošičku líp, než na tom 5,7-palcovým u Lumie 640XL. Já bych tomu dodal, že Microsoft teďka v tom značení dělá hrozně velký bordel. Počkej, ale nedávno na Skypeu v nějaké soukromé konverzaci mám pocit, že jsi říkal, že jenom já tam vidím v tom bordel, ne? No mají v tom hrozný bordel, protože mají řadu 400, 500, 600, 700, 800 a jo, 800. A všechny ty telefony jsou stejný, mají stejný hardwareový základ, je tam prostě skoro stejný procesor, líší se to maximálně foťákem, tou ramkou, jo, nějakou prostě dalšími jako senzory, ale fakt v jádru je to úplně stejný telefon, který se liší cenou, že to začíná někde na těch 2000 korunách a končí na nějakých 9, což jako je zhruba nějaká ta doporučená cena tý Lumia 830, ale fakt ty telefony jsou stejný a já, kdybych byl jako zákazník Microsoftu, tak já nevím, jaký si koupit, protože tam není jako jednoznačný vodítko, který si mám vzít. Neplatí tam, že vyšší číslo je lepší a neplatí tam, že stejný číslo, stejná jako stovková řada, jakoby na stejný úrovni. Fakt není v tom žádný řád. A podle mě na vině je taky Microsoft, s tím, že spolupracuje s Qualcommem a Qualcomm prostě nemá žádný procesor nebo žádný chipset, který by opravdu zapadal do té střední řady. Tam prostě chybí ta podpora toho Snapdragonu nějakého 600 nebo 610, který je trošku jako výkonnější a můžou si ty telefony zase trošku odlišit nějak. Ale oni tam všude cpou Snapdragon 200 a 400, který jsou vlastně úplně stejný a to je chipset sakra, který je v hodinkách. Někdo to dává do hodinek a Microsoft to dá do telefonu za 9000, ty. No, jako popravdě, když jsem si kupoval Lumia 830, tak jsem tvrdil, že mi nevadí, že to je výkonově slabší, samozřejmě to platí do dneška, ale vzhledem k tomu, že já mám v telefonu za 8-9 tisíc stejný procesor, jako jsou teďka v telefonech za 2-3 tisíce, tak to je opravdu k pláči, musím říct. Jako tam není problém, že by to bylo vyloženě pomalý, jo. Ten systém je na to celkem dobře optimalizovaný, samozřejmě já tam osobně teda poznám rozdíl, jestli tam je Snapdragon 400 nebo ta 800 jako v Lumia 930, to je jako vidět na třeba rychlosti spouštění aplikací nebo při vykreslování webových stránek, ale vlastně jde tam o ten pocit, jo, že ty dostaneš za velký peníze něco, co je v hodinkách. No, jako je to hrozně diskutabilní. A oni začali dělat, já jsem to právě nedávno psal v tom článku jednom, že v tom začíná být strašný bordel a podle mě tam to někde začalo, když oni začali představovat ty Lumie s pětipalcovým displejem, takže najednou Lumie 630 vypadala trapně oproti té Lumie 535, říkám to správně, já si nejsem jistý úplně, protože... Já už taky, já vůbec ty čísla nevím, no. Nepamatuju si to, nechci si to pamatovat. A nejhorší je, že nedávno třeba ještě představili Lumie 630, což je vlastně rok starý telefon, ale oni to představili s gigabajtem paměti. A protože o dva týdny na to představí Lumia 640, jejíž inovace oproti tomu loňskému modelu spočívá v tom, že má gigabyte paměti. Samozřejmě jsou tam i další drobnosti, ale je jich fakt málo a to zmatení začíná být fakt neuvěřitelný. Podle mě je škoda, že se Microsoft paktuje jenom s tím Qualcommem, který prostě ty Snapdragony prostě jim to rozdává, asi já nevím, kamiony tam vozí, jo, že tam nemají třeba za stejnou cenu lepší už dneska nějaký ty čínský rockchipy nebo Mediateky, který už jako vyrostly nějak se dostali prostě ze sebe ty jako porodní bolesti, jo. Už to jsou jako docela schopný procesory nebo schopný chipsety a tak je škoda, že Microsoft na tady tohle neslyší a pořád se tam prostě drží těch Snapdragonů, který jako jsou špatně škálovatelný. Nevím, jako co k tomu říct, tady prostě ten Windows Phone nebo celá ta platforma tady kvůli tomu trpí, že prostě tam neexistuje něco jako střední třída. Tu střední třídu se Microsoft snaží nahnat tím, že trošku líp vybaví ty telefony jako z nějakých jinakších stránek, že tam prostě fakt je ten lepší foťák, je tam LTEčko, ale furt je to stejný telefon. Ale na druhou stranu aspoň bych řekl, že přijde mi, že je tam trošku pokrok oproti těm časům, kdy Nokia bývala Nokia, teď už není Nokia Nokia, teď už je Nokia Microsoftu a tyhle ty telefony za danou výbavu mi přijdou docela slušný za ty peníze teda. To ale víc nic v tom není, no. No a ještě bych dodal, že další zmatení spočívá v tom, že tohle to jsou dva modely, ale ty budou mít každý 3 až 4 submodely, protože na trh přijdou verze s 3G, se 4G a někdy i dual SIM. Takže tam bude dual SIM 3G, jedno SIM 3G, dual SIM 4G a jedno SIM 4G. A já si myslím, že ten zmatek je šílený. No když to v těch katalozích nebo v těch nabídkách e-shopů bude zvlášť všechny tyhle položky, tak to taky no, tomu nepřispěje, tomu pořádku. No a teda, co je důležitý, co bychom ještě měli říct, tak Microsoft tady oficiálně přiznal, že nová vlajková loď bude až s Windows 10. A to je podle mě docela zásadní věc, protože Lumia 930 je to rok starý telefon, tím netvrdím, že je nějak zlej, ale... Opět, jako je to přístroj, který je dost drahej a třeba nemá glance screen, což mají de facto i ty nejlevnější Lumie dneska. Podle mě oni by měli vydat novou vlajkovou loď, klidně už teďka, protože samozřejmě, jak víme, tak všechny tyhle ty telefony budou povýšit na Windows 10. A oni sami tam znova potvrdili, řekli, jo, naším cílem je, aby všechny Lumie, které existují, ty současní i ty budoucí měli tu možnost přejít na Windows 10. Takže čekat na Windows 10, to je dost zásadní rozhodnutí, který by to té platformě mohlo ještě trochu víc ublížit, protože všichni ty recenzenti a takový ty nadšený uživatelé, třeba jako i já, tak ty si nekoupí tu nejlevnější Lumii. Ty samozřejmě chtějí něco trošku lepšího a Microsoft jim to něco lepšího nedopřává. A teď si... Samozřejmě ta vleková loď dělá ksicht celý jako té platformě. No právě. A teď si vím, že Windows 10 mají být hotový de facto někdy během léta a až podzimu, jo, což je docela dlouhá doba do té doby ještě. Já si myslím, že oni by klidně teďka mohli ujít na trh novou vlekovou loď a na podzim klidně další. Jo, to vůbec podle mě není nic proti ničemu. Já mimochodem HTCčko teda uvedlo HTC One M9, ale opět zase jenom s Androidem a zase ne s Windows Phoneem, což je smutný. Tam možná bude hrát nějakou roli, že ten systém s hardwarem bude nějak jako jinak propojený, že třeba tam bude nějaký úplně nový hardware, který ještě prostě nemají otestovaný a nechtějí to jako vydávat ty nový telefony, ale jako fakt nevím, no, mohli taky to ukázat a potom upgradeovat, ale... Neznám jako přesně ty důvody. Ale mít na trhu jako nejlepší telefon, něco, co je jako víc než rok starý, ta Lumia 930. Tak... A to si vím, že vlastně ještě ta Lumia 930 není úplně jako nová, že ona vychází z předchozího modelu Icon, který byl o pár měsíců dříve uveden v Americe exkluzivně, myslím, pro operátora Verizon nebo pro někoho takového. Jo, takže i když Lumia 930 je na trhu, já nevím, plácnu od dubna, tak reálně ten telefon je ještě o něco starší, takže... No ale necháme Microsoftu. A teďka k něčemu pozitivnějšímu. Microsoft, vlastně s tím se to taky trošku spojuje, tak u některých telefonů má bezdrátový nabíjení a má to teda i ten nový Samsung Galaxy S6 a IKEA, což je vlastně světoznámý největší výrobce nábytku, tak... oznámil, že do nových různých nočních stolků, lampiček a takových věcí bude integrovat bezdrátové nabíječky. Takže bezdrátové nabíjení se stane úplným jako mainstreamem. Je to teda ten standard, ten QI, ten nejběžnější prostě pro tu indukční nabíjení, který už je dneska vlastně v dalších telefonech, třeba od LG. Jo, takže ty telefony už si nebudeš muset kupovat nějakou zvláštní podložku, ale třeba na stole pracovním budeš mít takový plusko, takový křížek, a na to přiložíš telefon, se bude napíjet a bude to bezvadný. Ty jsi určitě rád, protože máš 830 Lumii, která to bezdrátové nabíjení má. Já mám LG G3, která to má taky. Takže paráda, ne? Tak jsme vlastně oba rádi, ne? Takže v dubnu skočíme do IKEA a koupíme si nový stoly. No, já totiž pořád čekám, až IKEA otevře v Česku e-shop, protože já to mám do IKEA no dost daleko, mám to hodně z ruky a... oni neposílají domů, jo, nic, takže... Jo, to je problém, no. Oni mají prodejnu v Praze, v Brně a v Ostravě, myslím, že nikde jinde ne, možná ještě v Budějovicích, teď se nejsem jistý. No a ty tam někde v Orlických horách, to je problém trošku. No, právě, musíš si všechno dovízt, že jo, já teď ani nemám auto už momentálně, takže to je špatenka. A MVCčko nebylo plný pouze toho bezdrátového nabíjení a nových telefonů, ale taky byla tam spousta hodinek a chytrých náramků. Z čehož tě máš určitě radost, protože ty jsi největší odpůrce tady těchto nositelných věcí. Do dneška nevím proč. No, jasné jsou ty náramky, jo. Tam si myslím, že to může být třeba relativně užitečný, pokud to sleduje kroky, který ujdeš, dejme tomu, nejsem proti, ale pokud to má displej a tváří se to jako, že to je náhrada hodinek, chytrý hodinky, tak to já nemám rád, protože ti to furt otravuje, je to velký, těžký, hnusný a nic to neumí, já to nechci vidět. Nesouhlasím v mnoha věcech, člověče. Ty hodinky, já nevím, dneska lidi chytrý hodinky si představují, že to nahradí normální hodinky, klasický, vlastně, který ti na jedno nabití vydrží několik let a ukazují čas, ale to jako není pravda. Mě třeba tyhle hodinky nebavilo nosit, ty starý analogový nebo digitální nějaký, protože byly moc hloupí, neuměli nic, vlastně zavázelo to. Moje ruka je velmi cenné místo, jo, to je vlastně místo, kde může mít spoustu jako dalších jinakších věcí, které tam budou třeba užitečnější, protože když chci vědět, kolik je hodin, tak já se podívám na mobil. Ale ty chytrý hodinky, to je počítač, který má nějaký svůj smysl, který dělá nějakou jinakší věci, které ty obyčejné hodinky neumějí. Právě nemyslím jenom to počítání těch kroků, ale právě to upozorňování, když ti někdo volá, tak si nemusíš někde složitě vytahovat mobil z kapsy, nebo když chceš prostě jenom něco rychle vyhledat, tak nemusíš znova vytahovat mobil z kapsy, ale jenom tam nějaký ty chytrý asistence řekneš nějaký dotaz, ona ti to najde, nebo máš tam nějakou navigaci, když někam jdeš. Podle mě je to jako hodně dobrý. Samozřejmě někteří teďka vývojáři toho trošku zneužívají, že tam dělají aplikace typu internetový prohlížeč, což jako je úplně nesmysl, ale pro ty nějaký notifikace nebo ty zdravotní funkce, jo, dneska ty hodinky jsou plný různých senzorů, který ti budou měřit, jestli jsi ve stresu, jak ti tluče srdce, jaký máš obsah kyslíku v krvi a tady tyhle věci, to do budoucna to může fungovat i nějaká prevence nebo odhalování nemocí dopředu. Podle mě tady v tomhle je jako velká budoucnost. To sice jo, ale jinak... A navíc ty hodinky, ještě ti skáču do řeči, ty hodinky už dneska docela dobře vypadají. Sice pořád vydrží málo, jsou to jako nějaký jednotky dní, ale třeba ty kulatý hodinky, který představilo Huawei, tak ty jsou úplně parádní, to jsou podle mě zatím jako nejhezčí hodinky asi vůbec. A ty od LG jako taky nejsou špatný. A navíc ty od LG se jmenou teďka Urban něco. A to je prostě úplně ložený klíč tady tohle, to je pro tebe. No, ne, tak úplně. Jako, já prostě chci ty analogové hodinky, protože je užitečný, že mi ukazují čas, že jo. Ty říkáš, že si kvůli času... A teďka nosíš hodinky? Ne. No, tak ne, jako, ale, o čem se bavíme? Ale já je plánuju už dlouhodobě. Já už jsem měl asi dvakrát vybraný hodinky, pak vždycky nějak nebyly prachy a oni je mezi tím přestali prodávat a já jsem strašně náročný a nedokážu si vybrat. To je úplně šílený. Já projdu celý katalog a nenajdu tam jediný hodinky, který by se mi líbily. Jo. No ale ty říkáš, že když chceš vidět čas, že vytáhneš telefon, to já to teda mám, jako v mojí mysli je to přesně obráceně. Já když chci vidět čas, tak abych nemusel vytahovat telefon, tak právě kouknu na ty hodinky. Beru ty hodinky navíc jako takový spíš módní doplněk, jo, takovou eleganci. Nemusím je samozřejmě nosit úplně sebou všude tím pádem. Notifikace, nechci. Když tak já vytáhnu telefon a pokud nemám telefon v ruce, tak rozumíš, když mi někdo volá, tak ho stejně vytáhnout musím a vytáhnu ho, s tím nemám problém. Ale... No nemusíš, pokud máš Bluetooth sluchátko na uších, tak se nepodíváš, kdo ti volá, přijmeš hovor a telefon zůstane v kapse. No budíš, jo, ale rozhodně k tomu nechci mít ty hodinky, aby furt tam na mě skákalo, že na Facebooku mi někdo něco lajkuje a na Twitteru, že na mě někdo reaguje. Nebo... Tak tyhle nesmysly si můžeš vypnout. Jasně, kdo ale... Ti tam chodí ten důležitý věci. Ale k čemu ty hodinky teda budu mít, že jo, když tam tyhle ty kraviny vypnu, jo, to už si můžu nechat jenom ten telefon. Ne, já prostě nechci mít takový ten pocit, že furt musím čumit na svý zápěstí, abych teda něco vysledoval z těch notifikací. Ne, to nechci. Ale já mám pocit, že už jsme se o tom bavili, takže spíš bych šel teďka k věci, co teda bylo na tom MVCčku. No tak ty pěkný hodinky jsem zmínil, Huawei a LG mají hezký kulatý, protože ty hranatý vlastně nejsou tak pěkný a Apple to moc dobře ví a proto tu první generaci dělá hranatou a aby mohl potom za pár let třeba představit nějakou kulatou, ale to je trošku na jinačí diskuzi. Ale co mi ještě teda jedna věc zaujala, no možná jich ještě bude víc, tak Qualcomm, který jsme před chvilkou pomlouvali, že nemá dobrý procesory nebo nemá je dobře nějak odstupňovaný, tak představil takovou vizi nebo takový jako nápad do budoucnosti, že dneska v telefonech máš čtečky otisků prstů, který slouží pro odemykání telefonu nebo potvrzování různých plateb, ale musíš to mít jako zvláštní takovou čtečku, takový políčko, kde přiložíš prst. A to je problém, protože musíš někde vyčlenit nějaký tlačítko, někde to tam prostě strčit. A nefunguje to dobře, když máš třeba různě mokrý prsty, upocený a musíš na to někde prostě lovit, jo, kde ta čtečka vlastně je. No a co teďka představil, tak je to čtečka, která funguje ne na tom optickém senzoru, který jde celkem snadno obelstít prostě nějakou fotografií, jo, už prostě byly různý testy toho Touch ID, který používají iPhony nebo nově i iPady, že to stačilo fakt jako úplně jednoduše obelstít, protože fakt je to optický systém. A ten Qualcomm představil ultrazvukovou čtečku. A ta projde různými materiály, nevadí jí voda, a tím, že projde různými materiály, tak ta čtečka může být integrovaná někde pod displejem, takže nemusí mít zvláštní tlačítko, ale můžeš vlastně přiložit prst jenom k tomu displeji. A je slibují teda, že bude přesnější a prostě spousta jako dalších pozitiv, negativa nezmiňovali samozřejmě. No a na trh by se to mělo dostat možná v druhé polovině roku, už mají hotový nějaké prototypy, moc o tom ještě nemluví, moc to ještě neukazují, protože to ještě má nějaký ty porodní bolesti, ale je to podle mě hodně dobrý nápad. Ta čtečka je užitečná v mobilu, v tabletu zas až tak ne, znám to, protože mám teďka doma iPad Air 2 a tam prostě nepoužívám to, je to zbytečný, ale na tom mobilu, který ti může kdokoliv snadno ukrást, tak je to dobrý nějaký zabezpečovací prvek. No, tak vidíš, že ta výstava nebyla úplně nudná. Já si myslím, že byla. Teď jsem vyjmenoval spoustu zajímavých věcí, zajímavých nápadů, zajímavých produktů. Já nevím, jestli to tím věkem, ale mě už to tak nějak vůbec nevzrušuje tohleto. Já nevím, prostě necítím z toho nějaký takový jako nadšení. Tobě mízí ten geek, ten, který má radost z těch nových věcí. No, asi jo. Byla tam samozřejmě spousta takového toho šumu, spousta jako produktů, které tam byly představený, byly totálně nezajímavý, jako jo, tam propluly, ale jako podle mě jo, na každých 20 špatných produktů nebo nezajímavých, tak tam byl možná jeden dobrý. No, právě no, to samo o sobě není nějak velký číslo. Tak nemůžeš čekat, že všichni budou představovat, jenom úžasné věci a revoluční novinky a takový. Ale ne, ale jako něco, co by mě aspoň trošku nadchlo. Teď jsme v takové té fázi, kdy je všechno strašně dokonalý a už se to nemá moc kam posouvat. A... No mě nadchla vlastně ještě jedna věc, to jsem zapomněl zmínit. Tak HTCčko představilo novou sadu náhlavní pro virtuální realitu. Funguje to na té platformě Steam VR a moc o tom nemluvili, jako nejsou k tomu žádný detaily, neprodává se to ještě, ale letos ta konkurence v těch různých chytrých brýlích nebo těch sadách pro tu virtuální realitu bude hodně našlapaná. Dělá do toho docela hodně firem, teďka víme, že Google koupil Oculus, který dělá jako ty nejznámější brýle a tlačí se do toho i Samsung a LG, kteří tam chtějí prostě prosadit ty svý mobilní displeje. A celkem se na to těším, jo, protože o té virtuální realitě se mluví už od nějakých jako 90. let, kdy byly plný časopisy, takový ty počítačový, tam byly fotky, jo, různých takových jako magorů, kteří mají na sobě ty helmy s šílenýma brýlema a hrajou tam nějaký střílečky, což samozřejmě v té době to nějak jako fungovalo, ale bylo to hnusný, protože tam byly blbý displeje, byla tam špatná grafika, bylo tam pomalý překreslování, takže když si otáčel hlavou, tak ten nebo ten obraz se otáčel pomalu, takže ti z toho bylo blbě, ale teďka už tady tyhle věci už se tak nějak řešejí, nebo už jsou vyřešený třeba u toho Oculusu novýho. Těším se na to. Hrát takhle hry s tím, že ty si můžeš kdykoliv otáčet a ten obraz bude jako otáčet s tebou a bude tě obklopovat plně, je podle mě dobrý a třeba na sledování filmu je to dobrý. Jsem celkem natěšený na tady tohle. Já jsem spíš skeptický, jako podle mě máme hodně daleko do toho, aby to fungovalo. Pojí se s tím potenciálně taky různý zdravotní problémy. Nedávno já jsem psal právě nějakou novinku, že nějaký člověk z Leap Magic, nebo jak se to jmenuje ta firma, co koupil Google, teda investoval tam Google, tak tvrdí, že konkurence, to znamená Microsoft HoloLens, což mimochodem je nejzajímavější virtuální realita podle mě zatím, Tak tam údajně můžou vznikat nějaký trvalý poškození mozku, protože samozřejmě ten mozek je zmatený. To samý vlastně Oculus Rift, ten mozek je zmatený z toho, že ty třeba fyzicky se nehejbeš, ale ta postava se hejbe a neví, jak si to má přebrat. Jo. Takže tady nás čeká hodně, hodně věcí k vyřešení, si myslím. A navíc, jakoby, jak je to zajímavý, když máš na sobě ty brýle, ale fyzicky prostě stojíš a nikde se nehejbeš. Podle mě bude zajímavý takový koncept ve chvíli, kdy ty se budeš moct fyzicky pohybovat někde. Budeš třeba v nějaký místnosti, něco jako byly ve Star Treku, takový ty holopaluby, nebo jak tomu říkali. Jo, takže prostě budeš se moct pohybovat po nějaký místnosti a tam bude nějaký virtuální prostředí, tak to mi přijde jako zajímavější. Ta samotná interakce ještě bude problém, nebo ten pohyb, jak říká, že pořád budeš sedět u počítače a budeš mít v ruce myš a klávesnici nebo gamepad. Tohle v tomhle ohledu je to ještě nepřirozený, ale pro to ohlížení se, to podle mě to může být užitečný přece. Hlavně dává to prostor, jo, že první se musí vymyslet ty brýle a až potom můžou se dělat jako nějaký různý nadstavby. A může přijít jako další firma, která vymyslí něco jako nějaký trenažer, jo, takový ty věci, na kterých se jako ve fitkách někde běhá, tak udělá něco podobného, ale kde ty si budeš moci, budeš tam v nějakým jako takovým malým ringu a budeš se moci pohybovat do všech směrů a ta podlaha se jako bude taky hejbat nějak s tebou společně. A takže budeš jako moci chodit a otáčet se, to už je podle mě docela jako představitelný tohle. Jo, ale rozhodně tohle všechno... Ale bude to drahý jako prase. No, tohle všechno je drahý, no, právě. A tak ta virtuální realita, ty brýle taky budou hrozně drahý. Tak... No. A teď je otázka, koupíš si takovýhle drahý nějaký příslušenství, aby ses mohl ohlížet někde v nějaký hře? Já si myslím, že ne, že to za to nestojí. Aspoň zatím teda. Teď ne, ale až z toho bude mainstream a bude to stát jako pár korun, tak proč ne? No, já myslím, že do té doby, to ještě nás čeká hodně asi let, než něco takového bude. Já spíš možná si myslím, že třeba zajímavý bude, pokud se dokáže nějaký herní systém napojit jakoby přímo na mozek, a že ty budeš prostě někde sedět nebo ležet, ale budeš jakoby si připadat jako, že jsi sám v té virtuální realitě, možná trochu něco jako Matrix, tak tam by to fungovat mohlo, ale jinak nevím. Tak tohle je ještě jako hodně vzdálená budoucnost. No tak to. Aby si napojoval nějaký elektrody jako do mozku. Samozřejmě. A ta hra by, ne, to by bylo nebezpečný potenciálně mnohem víc, jako zdravotně nebezpečný, než nějaký brejle, který jako ti matou mozek tím, že ty vlastně nechodíš, i když no. V té hře chodíš. No, jako o tom žádná. Kdo ví, jestli že něco takového je nebo bude možný, ale... Jenom říkám, že by to možná z mýho pohledu dávalo větší smysl, no ale zás bys tam řešil problémy, prostě jak neuvíznout v té realitě, jo? Jak nepřestat vnímat, že ta realita je vlastně virtuální, že to není ta realita, jo, fyzická, takže nevím. Já jsem celkem spokojený s tím, že mám doma monitor, počítač a můžu si na tom něco zahrát a tak. Ty jsi hrozně konzervativní. Ne, já jenom jako úplně prostě nevidím... Jako já obecně mám problém s technologií, která mě nutí něco si spát na hlavu. Já si myslím, že nefungovalo to v 90. letech a nevidím důvod, proč by to mělo fungovat teďka. Dobře, technologie jsou dál, blablabla, ale pořád jako musím mít nějakou helmu na hlavě, jo, třeba u toho Oculusu. A to je pro mě to samé jako v tom kině. Já nesnáším, že si musím tam já nesnáším, že si tam musím dávat na obličej ty 3D brýle. Jo. To je další takový prostě prvek, který stojí mezi mnou a tím obsahem a já to dělám nerad. Takže je to bariéra. No, ale ty brýle způsobí to, že ty se díváš na obraz velký jako v kině. Protože tě obklopí úplně, nevidíš někde nějaký černý rámeček, ale vidíš jenom ten obraz. No to je fajn, ale jako já když sedím v kině, tak já taky jako nevnímám žádný rámeček nikde kolem. Prostě se vtáhnu do toho filmu a nevnímám kolem a nemám s tím problém. No, nechme toho. To jsme trošku odbočili, protože to vlastně, no, bylo to na tom MVCčku, ale není to zas až tak jako úplně mobilní téma, kterýmu jsme se chtěli věnovat. No a pokud už nemáš nic k tomu, co dodat, což vlastně asi nemáš, protože jsi říkal, že tě vlastně na tom v té Barceloně nic nezaujalo, tak asi to ukončíme, co? Ne, já akorát uznávám to, že ty nový brýle... Ne, já akorát uznávám, že ty nové hodinky opravdu vypadají mnohem líp než ty starý, ale pořád mi to přijde jako hrozně nezajímavý koncept. Takže... No a kdy pro tebe budou zajímavý? Až vydrží díl nebo až budou mít více funkcí ještě? No, až já uvidím, že má nějaký smysl to nosit. Jak říkám, jo, kvůli těm notifikacím já to nechci. Na telefonování stejně ten telefon musím, za prvý musím ho mít v kapse a stejně ho vytáhnu, jo, z té kapsy, takže... Ty hodinky jsou pro mě jako takový drahý příslušenství navíc, který pozbývá smysl, podle mě. Jo, tak jo. To já jsem tě asi nepotěšil, viď? Mně se to zase jako netýká, nepotěšil si výrobci hodinek, ale mi to je jako úplně jedno, co budeš nosit na ruce. No, já si koupím nějaký pěkný analogový hodinky a budu se smát všem, který mají hodinky s displejem a musí je nabíjet každý dva dny. Na tržnici si koup digitální hodinky s kalkulačkou. A já nesnaším a digitální hodinky. To je fakt hnus. Tak jo. Čau. Čau. Jau. Pytle.